고프던 목에자 토트모이운 베니 흘름 코르코 트모열 세븐 칼비미 Çektim hasreti yeteri kadar Çok bile dayandım bugüne kadar Bu aşkın sonu yok ölene kadar Bırakmam peşini yar sen benim Gidişinle her gün bunalımdayım Kaybettim aklımı isyanlardayım Sürgünüm yine ben firarlardayım Tutukluyum sende yar sen benim Korkutmuyor seven kalbimi Korktum bu gece tutmayın beni Ölüm korkutmuyor